Nazala kimwana kitoko na nzoto na ino bolinge bolingo ya bana na bana sentiment na mitema ah. Nzela mama pekisa na boya kikoyoka bebe na maboko lelo sundolingai na koloba nini na mama na bozoba olatisingai na mwana ya mama Aurelia. Mwana kitoko na nzoto na ino bolinge bolingo ya bana na bana sentiment na mitema ah. Nzela mama pekisa na boya kikoyoka bebe na maboko lelo sundolingai na koloba nini na mama na bozoba olatisingai na mwana ya mama Aurelia. Le champion de Milo, Nakati Alunda. finanga. Atika, atika, atika. Spot. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.